www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ ہمارے قاضی صاحب نے ایسا قرآن پڑھا دوسرے دن بہت متاثر ہوا اور خیال ہو رہا تھا کہ میں بیان بھی کر سکوں گا یا نہیں لیکن ہمت کر کے میں بیٹھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ دین کی قرآن حدیث کی کچھ باتیں بیان کرنے کی توفیق دے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات ہو گیا. میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں دنیا کا بھی ذکر فرمایا ہے اور آخرت کا بھی ذکر فرمایا ہے اور بار بار اس کی توجہ بھی فرمائی ہے. دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے کی توجہ یعنی اس کو چیشا نہیں رکھنا صاف صاف بیان کر دیا دنیا یہ ہے اور آخرت یہ ہے. اب اس کے بعد تم کو اختیار ہے کون میرا برائی آخرہ اور تکون میرا برائی دنیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بات ہے کہ دنیا کے لیے بھی کچھ بنون ہے اور آخرت کے لیے کچھ بنون ہے ان کے اولاد ہیں ان کے طالبین ہیں. پھر فرمایا تم ابنائے آخرت میں سے بنو ابنائے دنیا میں سے نہ بنو. یہ حضرت علی رضی اللہ اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگوں کا ایسے ہی واضح ہوا کرتا تھا. حضرت فضیل بن عیاض کا بات ہے جو کہ بہت بڑے بزرگ سمجھے گئے ہیں. وہ ڈاکو تھے واقع بیان کرنا ہے لیکن جملہ نے یہ واقعہ بیان کر دوں کچھ حضرت ہی بہت مشہور واقعہ نہیں دبیلی کے سب لوگ سنے ہوئے ہوں. یہ ڈاکو تھے حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈالتے تھے. یہ گیا ڈاکہ ڈالا اور سامان لے کر رکھا کہ اور بھی ساتھی رہے ہوں گے. تقسیم ہو رہا تھا مال کس کو کیا ملے کس کو کیا ملے تقسیم بھی ہو گیا. اتنے میں کسی قاری نے کہا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشوا قلوبهم لذکر اللہ. یہ آواز آئی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشوا قلوبهم لذکر اللہ. انہوں نے سنا کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے قلوب دہل جائے. الم جانے للذین آمنوا ان تخشوا یہ کسی دن کو بات آیت نازل ہوئی ہے ظاہر کہ صحابہ کے زمانے میں آیت نازل ہوئی ہے. معلومات کو تھوڑی سی تبدیلی آ رہی تھی صحابہ کے اندر بھی تبدیلی آ رہی تھی اللہ کی طرف سے تبدیلی ہوئی تبدیلی ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله؟ في وقت إيه يعني؟ يلوم في قلوب دهزان. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله؟ الله في ذكر كسول كذي دهزان يعني. حضرت فضیل ابن ہلال ڈاکے کے مالی میں بیٹھے ہوئے تھے، منتظر تھے، کہا آنا وہاں آ گیا وقت. پڑھے لکھے حضرت فضیل میں آیا آنا وہاں آ گیا وقت، فوراً توبہ کر لیا. اور لوگوں سے کہا بھائی میرا دل بدل گیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ آدمی نشے سے کوئی فائدہ نہیں، ایک آدمی بدل دیا ہم کو، تب قسمت ہدایت دے دے اللہ کچھ نہیں کر سکتا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اسٹیشن پر رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں 4 بجے رات میں، میں نے کہا اس وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہو، کم سے اس وقت دعا کر سکتے ہو. حدیث میں یہی آیا ہے کہ آخر آسمان پر اللہ نے دور فرماتا ہے حجم مستقبل، کیا مستقبل ہے یہ دہلی مسلح بچھا کر کے دکھا تبھی ہو. میں کہتا اس وقت بھی اللہ سے ماؤں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کوئی وقت نہیں، چل رہے ہو ہدایت آ سکتی ہے. تم ادھر وہ تم سے غافل نہیں ہے، تم غافل ہو. اگر تم نے اپنے اس قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ تو متوجہ ہی ہے. ایک شعر ہے، ایک چشم زدہ غافل ادا شاہ نہ باشے، یہ شاعر کی نگاہیں پورت آگاہ نہ باشے، ایک چشم زدر کیے بھی ان سے غافل نہ ہو، شاید وہ نظر کرے اور تم آگاہ نہ ہو. یہ شعر بہت مشہور ہے، مولانا صوفیہ سبھی لگا دی. میں کہتا ہوں اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے غافل رہتا ہے. تم ایک لمحہ دے کے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تم کو نوازے گا. ایک چشم زدر غافل ادا شاہ، یہ دوسرا شعر ہے، ایک چشم زدر غافل ادا شاہ نے باشید، شاید کی نگاہیں پناہ آگاہ نہ بننا، تو ہر وقت تمہارے متوجہ، تم شاید ایک لمحے کے لیے اگر متوجہ ہو جائے کامیاب ہو جائے. من اخلص للہ لمحہ روایت النجا، جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے متوجہ یہ نجات پا جائے گا. کہا کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے پوری زندگی میں گزر جائے کامیابی، اسی ایک لمحے کے لیے ہزاروں لاکھوں مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ. شاید ایک اللہ، یوں تو کرتے ہیں ہزارے، بہت شیر پسند ہے مجاہدوں کو، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچیا، ایک نالا بھی دل سے میں نکل گیا ہے کامیاب. تو ہزار خدے میں آیا نے کہا آنا بہانا، وہ آ گیا فون تو بکیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا دل بدل گیا، اب تم مل جاؤ. ان لوگوں سے بھی ڈاکا مارکیٹ مال رکھے ہوئے تھے، کہا کہ لے جاؤ اپنا مال. وہ نے سمجھے کہ ابھی تو مال لیا ہے، ابھی جان لینا چاہتا ہے، یہ آتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کہہ تو رہا ہے کہ آ جاؤ لے لا مال، تو مال تو لے لیا ہم لوگوں نے. اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بھی لینا ڈاکو ہے، بڑا بہت بہت بڑا. بہت خوش آمد کیا انہوں نے، میں بدل چکا ہوں، تب بھی نہیں آئے، بہت خوش آمد کیا تب بول رہا ہے. کہا جس کا جو مال ہے لے جاؤ، دے دیا. پھر خیال ہوا ان کو اس کے علاوہ بہت سے مال ہم نے لوٹا ہے، قبضہ کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ جس کے یہاں ڈاکہ مارا تھا، لکھا بھی ہے اس کے لیے، ایک یہاں گئے، دو کہیں گے، سب مال کو لوٹا ہے. یہ ہے توبہ. توبہ کرتے ہیں بزرگوں سے لوگ، توبہ کیا میرے گناہ سے، ہر توبہ کرتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے دل میں کچھ قرضہ تو اس کو ادا کرو، یا کوئی کسی کو مال لیا تو اس کو ادا. صرف نوافل کے قضا نہیں ہے، بلکہ دیون اور جو غصب مال لیا وہ بھی اس میں رکھتے ہیں، اسی طرح توجہ نہیں ہوتی ہے. اس کا بھی ہے اصلی توبہ یہ ہے. نماز روزہ تو میں نے شروع ہی کر دیا ہوگا. کہا کہ ہم نے بہت سے ڈاکے مارے ہیں، گئے کہاں دے لیا، دوسرے دے دے لیا، دے رہا الگ. اب ایک بہت بار یہودی تھا، اس کے یہاں بھی ڈاکہ مارا تھا، وہاں گئے कहा देखो भाई हमने डाका मारा था इतने रुपये का, तुम जानते ही हो अब हमारे पास कुछ नहीं है, माफ कर लो। कहा माफ नहीं करेंगे, हमारे बाग में चलो आप पासी करो, मजबूरी में उसको बताओ मीना करो तैयार, क्योंकि मुखलिस थे, अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ना चाहते थे, अल्लाह से ताल्लुक को सही करना चाहते थे, इस बिना पर इसके लिए तैयार हो गए। यहूदी के यहाँ मुलामत के लिए भी तैयार, बहुत बड़े मशहूर किस्सा है मजबूरी थोड़ी ना, उसके लिए तैयार हो गए। चुनाते मुलाजमत इख्तियार कर ली उन्होंने, पानी डालते थे या पास बाग की खुदाई करते थे, खेती करते बाड़ी लग गए, इतना बड़ा खुदाई लेने आया। एक मतलब उसे कहा कि आदमी ही मुसलमान है और इसे तौबा किया है, देखिए इसे तौबा सच्ची किया है कि नहीं, इम्तिहान लिया उसने। अपने कमरे में उसे कोई झोरा था उसमें रखा, ईंट पत्थर रख दिया और कहा कि उसको ले आओ, वो ले आए, उसे उन्हें लिया तो सब वो डेरे ईट ईट पत्थर जो थे वो सब सोनाचारी हो गए। वो उसे कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, दीन मोहम्मदी सच्चा है, क्योंकि हमने सुना है कि दीन मोहम्मदी का आदमी जब तौबा करेगा तो ईट पत्थर को छुएगा तो वो सोनाचारी हो जाएगा। और कहा अब तुम तुम्हारी हम खिदमत करेंगे, मुसलमान हो गया। बहरहाल ये किस्सा बहुत मशहूर है, अल्लाह ताला अपने फजल करम से सही तौबा, एक आम के अंदर आदमी बदल सकता है, एक आयत को सुन करके आदमी बदल सकता है, इस बिना पर अल्लाह की तरफ दौड़ लगाना हर आम जरूरी है। मेरे दोस्त एक नहीं है, है कि किसी वक्त अल्लाह माफ लेता है, अल्लाह हर वक्त हमारी सुनता है। हमारे हजरत माशा रसूलुल्लाह साहब बहुत करीब में वहां थानवी ने तो बहुत किया तस्वीर, कोई मदीन उन्होंने तस्वीर दिया, कहा देखो अगर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते हो तो इस शाह के वक्त बैठ जाया करो, उस वक्त दुआ किया करो, अल्लाह ताला गाफिल नहीं हमारी दुआओं से, उस वक्त भी अल्लाह दे सकता है। इस दयाब में दोस्तों बुजुर्गो हम लोग एक इम्तिहान का हमें इम्तिहान में है, हमको हर वक्त इस इम्तिहान की फिक्र होनी चाहिए। दिन रात यहाँ आते हैं, लड़के आते हैं, बड़े आते हैं, पढ़ा इम्तहान देना है, पढ़ा जाना है, तो इम्तहान ये भी तो एक इम्तहान है, जैसे उस इम्तहान की फिक्र है इस इम्तहान की भी फिक्र रहनी चाहिए। ये नहीं कि कोई काम छोड़ना है, लेकिन फिक्र इस हलवा थाली रमदार से किसी ने पूछा, कह रहे थे ये दुनिया की चीजें हैं कैसे कोई मुतवजह हो सकता है आखिरत की तरफ, बाजार है खेत है बाड़ी है सब है। कहा देखो अगर हमारे हैला की बीमारी हो जाए, जैसे जमाने की आई बीमारी टाउन की बीमारी आ जाए तो तुम दुकान जाओगे नहीं, और दुकान जाओगे सब कुछ करोगे लेकिन दिल में एक ख्याल होगा हो सकता है कि टाउन वाली बीमारी हमको न लग जाए, अभी बीमारी जो गुजरी उसका यही आता है। इसी तरीके से सब काम करो, नहीं आखिरत को पेश नजर रखो, इसमें कोई सजा नहीं है। दुनिया का काम करते हुए भी जैसे तुम हालांकि जो अभी बीमारी गई हो उसका हर वो ख्याल सबको ख्याल था, कोई बचा नहीं होगा। जैसे मोली मौलाना चले गए, अभी जहां से हम लोग आ रहे हैं मौलाना यू साहब के यहां से, ये तो हुआ जैसे बेचारे उठा पठा के जा रहे हैं तो वहां से गुरु सिंह मेरे को जवाब के लिए कहा है, अभी बचाई थी बयान ही करके आ रहा हूं, तो कोई ठीक नहीं, किसी का कोई ठीक नहीं है। इस बिना पर किसी को मुतमईन नहीं रहना चाहिए, आखिरत बहुत बड़ी चीज है, वल आखिरत खैर हुआ अब्बा, आखिरत खैर है और बाकी है। बार बार अल्लाह ने फरमाया धोखे में नहीं रखा, पूरा कुरान में तफसीली बयान कर दिया है कि दुनिया भी है, हमें दुनिया में बनाया है लेकिन आखिरत को तर लिए दो। हमारे हजरत माशा सुधा शाह देहाती को समझाते थे, बहुत मिसाल देकर के फरमाते थे, देखो मैं नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये कहता हूं दुनिया यो रखो आखिरत के यो रखो, ये सब देहाती लोग समझाते थे, ये दुनिया रखो ऐसो तकबल तू से दूर हया कर दुनिया बोले आखिरत तो खैर हो अब्बा, तुम तो आखिरत को तरजीह नहीं दे रहा दुनिया को तरजीह दे रहे हो, ये तरजीह देना है। फरमाते हम उनसे पूछ चुना हमने دیہاتی لوگ تھے، دیکھو میں یہ چاہتا ہوں ہے کہ دنیا چھوڑو نہیں، لیکن دنیا یہ رکھو اور آخرت کو چھوڑو، بس تو ترون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقى ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. دوستو، آخرت کی فکر ہم سبھی لوگوں پیشی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام میں ذرا سی غفلت بھی نہیں کر سکتے، تھوڑی سی کمی ہوئی ہوگی آج کا دن میں، کیا اب یہ آئے کہ مسلاق ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیثیں ہمارے اندر رکھا ہے، بزرگوں کو سب سب تذکیر ہی تذکیر ہے، واضح مال ہے. جس کتاب کو پڑھیے بزرگ کی اثر ہوتا ہے، حدیث پڑھیے اثر ہوتا ہے. آیت کا کیا پوچھنا ہے؟ ان آیات جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس سے متعلق ہونا، اس سے متاثر ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے نصیحت ہے، پورا قرآن نصیحت ہے، ان نصیحت کو پیش نظر رکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے گزار دین پورا کام اسی پر کیا. جو کام زیادہ مشہور ہوا حضرت ماشاء کو کیا تھا کہ تمام صدر نے آخرت کو پیش نظر رکھا، وہاں کے لوگوں کو آخرت کو پیش نظر رکھانے کی کوشش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی طرح بل آخرت خیر ابا ان نہ صحف اولا صحف ابراہیم موسیٰ بل باقیات الصالحات خیر عند رب ثواب وہ خیر عمر بل باقیات الصالحات. اس کے بارے میں یہ ہے تو پورے دل ہی کے عمل، لیکن یہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ بل باقیات الصالحات. اللہ تعالیٰ نے برابر آخرت کو یاد دلایا ہے، اسی طرح اس کے اعمال کو بھی یاد دلایا ہے کہ اگر آخرت میں سرخروئی تم چاہتے ہو تو دنیا کو ترجیح نہ دو. بل تو سرو رہے آتا دنیا بل آخرت و خیر و ابا بل کل برکات بل باق آت و صالحات خیر یعنی خیر خیر ان رب ثواب و خیر امرا باقیات صالحات کے بعد میں تیسرا کرنا مال میں پورا دین ہی ہے اس کے اندر، نماز روزہ سب باقیات صالحات میں. کوئی مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے وہ بھی باقیات صالحات میں سے ہے. یہ کلمہ تو ہے ہی ہے، اقوال بہت سے ہوتے ہیں کہ اس طرح پر ہم آشما کو بھی اس چیز کو پیش رکھنے کی ضرورت ہے. اور تمہارا دنیا ہی دنیا سامنے ہے، بہت پہلے سے زیادہ اس وقت آخر کی توجہ کرنا مشکل ہے، پہلے سے زیادہ اس بنا پر آخر کا خیال ہم سبھی کے لیے ضروری ہے، چاہے مولوی ہو، مولانا ہو، تاجر ہو، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھلایا نہیں جا سکتا، ایک صبر نیش اصبر دند و سر صبر چو داری سے رب دل بنن ایک صبر نیش اج دنیا دوں صبر چو داری سے رب نرمل ماہ دوں. تم کو فرزند و زن سے تم کو فراغ نہیں، تو اللہ جو ظلم منن ہے احسان اس سے تم کیسے فارغ ہو، کیسے غافل ہو؟ اے وہ لوگ بارگو فرماتے ہیں، اے لوگوں تم اس کمینی دنیا سے بھی فارغ نہیں ہو، غافل نہیں ہوتے. جو نعمل معذون جسے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسے کیسے تم غافل ہو رہے ہو؟ تو ہمارے تمام مشاہد میں چاہے معروم ہوں، چاہے ماتھانی ہوں، چاہے ماشاء اللہ صاحب، سب نے آخر ہی میں متوجہ کیا ہے. ہم لوگ پڑھاتے تھے برابر سبھی کچھ پڑھا ہے، تم لوگ کسی پڑھے ہو؟ یہ سوال روزانہ ہوتا تھا مولانا، یہ سوال تو روزانہ ہی ہوتا تھا، کس لیے پڑھ رہے ہو؟ حضرت ہم لوگ پڑھے پڑھائیں گے عمل کریں گے، ارے بہت مشکل ہے، پڑھو اللہ کے لیے پڑھو. بخاری شریف کرم سب میں اللہ کے لیے پڑھو، اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا. تم اللہ کے لیے پڑھو گے تو اللہ بھی تم کو ضائع نہیں کرے گا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں، آخرت بہت بڑی چیز ہے، ہم سب لوگ بڑے تو مراقبہ بھی جو کیا جاتا ہے بتلاتے ہیں علماء صوفیہ، یہی مراقبہ کی دنیا پانی ہے اور آخرت باقی ہے. جتنا اس بقا کا اشتہار ہونا وہی عمل سارے کا رجحان ہوگا. آج جو غفلت ہے صحیح معنی میں آخرت ہی سے غفلت ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب بہت کہتے تھے کہ آخرت کا یقین کمزور ہو جائے گا. فرماتے تھے قیامت کیا ہے, قرب قیامت میں, میں نے کسی مدد سنا نہیں سنا کہ قرب قیامت میں آخرت کے یقین میں زخ پیدا ہو جائے گا. اس میں جو چاہے گا آدمی کرے گا. جب آدمی کو پیش نظر ہو, اس کے جزائیں پیش نظر ہو, اس کی سزائیں پیش نظر ہو, تو بجانے کو کام کر سکے. بہرحال کوشش تو یہی ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے بتایا کرے تو خیر ہو. آپ کا ان نہادہ رہی صحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ, مرنا جینا لگا ہوا ہے موسیٰ. اب تو میں تو کہتا ہوں روز سے کہ پہلے تو صوفی لوگ موت کا مراقبہ کراتے تھے. موت کا سب سے اہم مراقبہ ہے موت کا. اب تو موت کا مشاہدہ ہو گیا ہے. مراقبے کی ضرورت ہے, مشاہدہ آج ہے کل نہیں ہے. ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کہ بیٹھا ہوا ختم ہو جاتا ہے. اس طرح پر موت کا مراقبہ اہم مراقبہ ہمیں آتا ہے. صوفیہ کیا ہے, اللہ نے ایسے امراض دے دیے کہ کوئی چیز دیکھتا سنا کرتا بیٹھا آدمی آیا گیا ختم ہو گیا. اس طرح پر میرے دوست اور بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قرآن جو صحافہ نصیحت ہے, حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ پڑھیے چاہے بخاری ہو جدید ہو, آخرتی کا تو ذکر سن میں. اس بنا پر آخرت کو پیش نظر رکھنا ہم سبھی کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے, فضلات کو بھی, ہماری ساری امت کو. یہ چیز اگر پیش نظر ہو جائے گی آخرت اور اس کا یقین ہوگا, مجازات پر یعنی جزاؤں پر سب سے زیادہ اشتہار. فرماتے ہیں کہ قیامت کا ذکر بہت زیادہ اللہ نے کیا, توحید کا ذکر, توحید کا ذکر بھی بہت زیادہ نہیں, ریاست رسالت تو اس سے زیادہ ہے. کیونکہ توحید کے ماننے والے بہت سے رہے ہیں, رسالت کو ماننے والے کم رہے ہیں, اور قیامت کے ماننے والے سے ابھی کم نہ ماننے والے ابھی اس وقت قیامت بھی نہیں مانتے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بہت کیا ہے تاکہ قیامت کا استحضار رہے. انشاءاللہ تمام بری چیزیں بن جائیں گی اور جو چیزیں موعود ہیں, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اس بنا پر اپنے لیے بھی اس کی نصیحت ہے, آپ حضرات کے لیے بھی, کیونکہ ابھی میں کہیں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی. بہت غور سے آپ حضرات نے سنا, خاص طور سے مولانا وغیرہ موجود ہیں تو بہت ہی مجھے اثر ہوا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعاؤں سے مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, کہ واقعی وقت بہت ہی نازک ہے, بہت زیادہ معاملات خراب لوگ ہیں, بد اخلاقیاں بھی عام ہیں, بد معاملگیاں بھی عام ہیں. دل کا چیز جو ہے دعا کیجیے, یہ دیجیے. اس بنا پر خود بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے اور راہ راز پر رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری باتوں کا بھی اثر لوگوں کو ہو. علماء کو بھی بہت زیادہ محتاط طریقے سے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کام لے. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی, ذکر کے احترام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ سے دعا کی اللہ کلام سے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, برحمتك يا أرحم الراحمين, بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.